الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم درشي قدي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مسلسل تفسیر کے تحت پچھلے جمعے یہ بیان ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور یہ ان کا راستہ ہے اور جو ان کے قدموں پر نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں وہ دل کی آنکھیں رکھنے والے ہیں اور ساری پاکی اللہ تعالیٰ کو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. اس آیت کے تحت دو تین جملے بیان ہوا ہے. علماء مفسرین نے علماء تفسیر نے یہ بیان کیا کہ اللہ کا کوئی نبی اور رسول کسی حالت میں شرک نہیں کرتا, مشرک نہیں ہوتے وہ. اور اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد ان سے شرک صادر نہیں ہوتا, وہ سچے پکے مومن ہوتے ہیں اور دوسروں کو ایمان عطا کرتے ہیں, راہ ہدایت دکھاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ شرک کر سکتے ہیں. کیونکہ انبیاء معصوم ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی برکت سے دوسروں کو نبوت ملی ہے. ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک کریں یا کر سکتے ہیں یا انہوں نے کبھی کیا. علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ مومن کو ایمان چھپانا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اپنے ایمان کو ہرگز نہیں چھپانا چاہیے, بلکہ بندہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی صورت, اس کی سیرت, اس کا کہنا, اس کا کرنا, قول و فعل, اس کا لباس, اس کے انداز ایسے ہوں کہ جو ہر طرح اپنے آپ کو مومن ہونا ثابت کرے, اس کا مومن ہونا ثابت کرے. اسی کے تحت علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کفار کی شکل بنانا بھی ایمان چھپانا, یعنی ایسی شکل و صورت بنا لینا جیسی غیر مسلموں کی ہوتی ہے. جو ایسی شکل بناتے ہیں یا ان جیسی شرط اختیار کرتے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں. گویا مسلمانوں والی باتیں پسند نہیں ہیں, وہ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں. تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوا کہ وہ لوگ اپنے مومن ہونے پر خوش نہیں, یا ان کے ذہن و دماغ میں کوئی کسر ہے اور وہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایمان وہ نعمت ہے جس کا بدل کچھ اور نہیں ہے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو نہ صرف محفوظ رکھنا چاہیے بلکہ اس کو پوری طرح ظاہر بھی کرنا چاہیے. وہ لوگ جو مسلمان کہلانے کے باوجود کافروں کا سا لباس پہنے, صورت کافروں کی سی بنا لے, ان کے انداز کافروں والے ہوں, تو ایسے لوگ یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنا مومن ہونا چھپاتے ہیں, اور جو اپنا مومن ہونا ظاہر نہ کرے یا تو اس کو اسلام پر یقین کامل نہیں ہے, یا پھر وہ اسلام پر مطمئن نہیں ہے, یا اپنے اسلام سے خوش نہیں ہے. آج ہم لوگوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے. کیا حکومت اور کیا عوام, کیا بڑے اور کیا چھوٹے, الا ماشاء اللہ سب کو ایک جیسے نہیں ہیں. مگر جو حالت ہے یہ کہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سنت اپنانا علامت ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان پر مطمئن نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک کی سچی غلامی کی, صحابہ کرام, تابعین, تابعین کے مطلب صحابہ کی پیروی کرنے والے, پھر تبع تابعین, ان تابعین یعنی صحابہ کے پیروکار, سب کی پیروی کرنے والے, اور پھر اسی بات اس کے بعد درجہ بدرجہ, کیا وہ لوگ عزت والے نہیں تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا آپ کو ان کے بارے میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں, بلکہ صحابہ کرام تو وہ طبقہ ہے کہ باقی امت سے وہ افضل ہیں. کوئی غیر صحابی ہرگز صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بڑے درجے والے لوگ تھے وہ, کیا انہوں نے داڑیاں نہیں رکھی, امامے نہیں باندھے, کیا نبی پاک کی سنتوں کو نہیں اپنایا؟ سب کچھ کیا, اور وہ آج کے مسلمانوں سے زیادہ کامیاب تھا, بہت عزت والے تھے. آپ دیکھیں کہ ان کو اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ ان لوگوں نے جتنا دین کو زیادہ اختیار کیا اتنی ہی ان کو عزت بھی زیادہ ملی. جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب ہوئے, جتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیادہ اختیار کی اتنے ہی ان کو درجے اور مرتبے ملے. اور ان المحب لمن يحب مطيع, محبت کرنے والا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے, اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے. تو دعویٰ تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کرتے ہیں, مگر جس طرح محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے ہم کرتے نہیں. فرما برداری کرنا اور پیروی کرنا ہم کو پسند نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ برکتیں جو ان لوگوں کو حاصل تھیں وہ ہمیں حاصل نہیں. ہم لوگوں نے جتنا اپنے آپ کو دین سے دور رکھا ہوا ہے اتنا ہی ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے دور ہیں. پہلے لوگوں کی حالات جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں رشک ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے. میں بتاؤں, آپ بھی جیسے ہو سکتے ہیں اگر سچے غلام بن جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی سچی غلامی کریں تو وہی برکتیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں. درجہ مرتبہ تو ان کا جو تھا وہ صحابیوں کا کوئی اور نہیں لے سکتا, مگر برکتیں اور رحمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں بھی نورانیت اور روحانیت مل سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچی غلامی کریں, صرف دعوے نہ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر طرح اپنے ایمان کی قدر کریں, اس کو ظاہر کریں اور کوشش کریں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ثابت قدم رہیں اور اس میں کسی طرح بھی کوتاہی نہ کریں. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑا ہے, مجھے بتائیے انہوں نے کیا عزت حاصل کی, ان کو کیا مل گیا؟ اور جنہوں نے دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف توجہ کی ہے, دین بھی ان کے پاس نہیں رہا. آپ اس کی تفصیل سنتے رہتے ہیں. جتنے بھی لوگوں کا حال دیکھیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی دین کو چھوڑا, انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے. انہوں نے دین کو چھوڑا تو دنیا ان سے خود بخود چھوٹ گئی. خسرت دنیا والآخرہ, یعنی دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانے والے وہ بنے, ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات آپ سنتے ہیں. یزید نے, اس کے ساتھیوں نے دنیا کی خاطر فرزند رسول کے قتل کو پسند کر لیا. بتائیے دنیا ان کو ملی, اور آج تک ساری دنیا ان کو ملامت کرتی ہے, کوئی بھی ان سے کسی طرح راضی نہیں ہے. وہ لوگ جو کسی طرح بھی دنیا والے تھے, اگر انہوں نے دنیا کو اختیار کر کے دین سے منہ موڑ لیا تو پھر دنیا بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی. تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین کو اختیار کریں, کیونکہ جو دین کو اختیار کرتا ہے دنیا خود بخود اس کے پیچھے آتی ہے. مجھے بتائیے وہ اولیاء کرام جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کے فقیری اختیار کی, حکومت کو تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور فقر کو اختیار کیا, پھر بتائیے دنیا ان کے پیچھے پیچھے گئی یا نہیں گئی؟ آج کی لاہور میں اس بادشاہ کا مقبرہ بھی ہے جس کو جہانگیر کہتے ہیں, جو ہندوستان پر حکومت کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں فقر اختیار کرنے والے اس درویش کی قبر بھی ہے جس کو دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جہانگیر ہندوستان پر حکومت کرنے کے باوجود اس بات سے محروم ہے کہ کوئی اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے, پھول رکھے چادر چڑھائے کوئی اس کے نام کی نیاز دے, لیکن داتا کا دربار ہر وقت بھرا ہوا ہے, رونق ہی رونق ہے. نہیں نہیں عام لوگ نہیں, بادشاہ بھی سلام کرنے جاتے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا ان کے پیچھے پیچھے جا رہی, اور جو لوگ دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگے پھر دنیا نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں کی. متعدد مثالیں اور واقعات مختلف اوقات میں آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے. اللہ والوں کے پاس بظاہر دنیا نظر آتی ہے مگر ان کو دنیا سے محبت نہیں. صرف آپ کی یادات کو تازہ کرنے کے لیے, ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. عاشق رسول حضرت العلام حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی رحمت اللہ تعالی علیہ, نبی پاک کے وہ عاشق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبد الرحمن جامی میری قبر پر آ گیا اور جو کلام لکھ کر لایا ہے وہ اس نے پڑھ دیا تو مجھے اپنی قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا. وہ عاشق صادق بڑے عالم بڑے فاضل بڑے درجے والے تھے. خیال ہوا کہ کسی کا ہاتھ پکڑوں کسی اللہ والے سے تعلق جوڑوں بیعت کریں کسی کا مرید بنوں. اس زمانے میں شہرت تھی حضرت مولانا عبید اللہ افراد نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے, ان کی شہرت تھی. ان کی طرف چلے, پہلے کبھی اس علاقے میں گئے نہیں تھے, کوئی انہیں وہاں جانتا نہیں تھا. اس زمانے میں یہ اتنے سلسلے بھی نہیں تھے شہرت کے کہ کسی شخص کی شہرت اس طرح پھیل جائے کہ لوگ اس کے چہرے کو بھی پہچاننے لگے. حضرت مولانا سفر کرتے ہوئے حضرت احرار کے ہاں پہنچے. ابھی حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی, دور سے ان کی حویلی دیکھی, محل دیکھا, سونے اور چاندی کی ریل پیل دیکھی, دنیا کی دولت بہت نظر آئی. تو کہنے لگے کہ یہ تو دنیا دار معلوم ہوتا ہے, یہ دیندار نہیں ہے. تو بڑے شاعر بھی تھے, قادر الکلام شاعر تھے. تو زبان سے ایک مصرع نکلا کہ نہ ہر دارت کے دنیا دوست دارت, وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. جو دنیا سے محبت رکھتا ہے, جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے, وہ مرد کہلانے کا مستحق نہیں. یہ زبان سے واپس ابھی کسی سرائے میں موٹل میں ٹھہرے. یہ جس طرح ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں رہنے کے لیے کچھ چھوٹے موٹے کمرے بنے ہوتے ہیں, سرائے وغیرہ کہتے ہیں ان کو, انگریزی میں موٹل کہتے ہیں. ہوٹلوں کا تو زمانے میں رواج ہی نہیں تھا. وہاں ٹھہرے, رات نماز پڑھ کے سوئے, خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہے, حشر کا دن ہے, اور لوگوں نے مولانا جامی کو گھیرا ہوا ہے. کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا مولانا میں نے آپ سے یہ چیز لینی ہے, کوئی کہتا ہے مولانا آپ نے میری یہ بات کرنی ہے, یہ چیز باقی ہے, یہ کرنا ہے, وہاں کرنا ہے. طرح طرح سے لوگ مولانا کو گھیرے ہوئے اور ان سے مطالبات کر رہے تھے. مولانا جامی ان میں گھرے ہوئے, کوئی چیز پاس نہیں تھی کہ ان کو دیں. اچانک ایک طرف سے ایک سوار آیا. اس سوار نے اعلان کیا کہ جامی سے جس کسی نے جو کچھ لینا ہو مجھ سے لے لو. جتنے بھی لوگوں کا مطالبہ تھا انہوں نے پورا کر دیا, جو جو مانگ رہا تھا اس کو دے دیا. سب خوشی خوشی واپس چلے گئے. مولانا جامی کی جان چھوٹ گئی. مولانا جامی بڑے خوش کہ میری جان چھوٹ گئی ہے, میرا کام بن گیا, میں تو گرا ہوا تھا. تو بہت زیادہ اپنی طرف سے خوش تھے. دل چاہا کہ اپنے محسن کا نام پوچھوں, ان سے پوچھوں کہ حضرت آپ کون ہیں. اس میدان میں آپ نے مجھ پر مہربانی کی ہے, میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں, آپ کون ہیں, اپنا تعارف تو کروائیں, پہچان تو کروائیں. تو اس سوال نے کہا ہے جامی مجھے عبید اللہ احرار کہتے ہیں, میرا نام عبید اللہ احرار. آنکھ کھلی, بڑے شرمندہ ہوئے کہ میں تو ان کو دنیا دار سمجھ کے چھوڑ آیا تھا, ان کا محل دیکھا تھا, اس میں سونے چاندی کی ریل پیل دیکھی تھی, بظاہر دنیا دیکھی تھی, بدگمان ہو گیا تھا. اور میں تو یہ کیا آیا تھا کہ یہ تو دنیا دار معلوم ہوتا ہے, اور انہوں نے خواب میں آ کر جو دستگیری کی ہے, میں کیا سمجھا خواب یہ کس کام میں تھے. آج بھی یہی حال ہے ہمارا, فوراً کسی کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں, غلط خیالات کر لیتے ہیں, اور پھر بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں. میں نے روایتوں میں پڑھا کہ سچا اللہ والا ہو اس کے خلاف سوچنے پر بھی سزا مل جاتی ہے. کہنا تو دور کی بات ہے, سوچنے پر بھی سزا مل جاتی ہے. وہ سچا اللہ والا جوتے کے بارے میں, کوئی اللہ کا پیارا ہو اس کے خلاف سوچا جائے تب بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق دے. واپس پھر دوبارہ مولانا کی طرف چلے, سفر کرتے ہوئے پہنچے. حضرت مولانا عبید اللہ احرار اپنے مریدوں کے معتقدوں کے درمیان تشریف فرما تھے. مولانا جامی پہلے کبھی وہاں آئے نہیں تھے, کسی سے ملے نہیں تھے. ہجوم میں جا کر پیچھے ایک طرف کنارے پر چپ کر کے بیٹھ گئے. حضرت صاحب سے پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی سوائے آپ کے جو پچھلی رات دیکھ چکے تھے. جب وہاں پہنچے بیٹھ گئے, حضرت مولانا عبید اللہ احرار نے خطاب فرمایا, عبد الرحمان جامی آگے آ جاؤ. جامی آگے آ جاؤ. تو وہ سوچنے لگے کہ مجھے تو یہاں جانتا پہچانتا کوئی نہیں, ہو سکتا ہے کسی اور کا نام جامی ہو اور حضرت اس کو بلا رہے ہو, مجھ سے تو حضرت کا تعارف نہیں ہے. یہ سوچ رہے تھے تو آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا, تمہیں کہہ رہا ہوں تم آگے آ جاؤ, تمہیں بلا رہا ہوں آگے آ جاؤ. اب انکار کی گنجائش نہیں تھی, انکار کی گنجائش نہیں تھی, آگے آ جائے. سلام کیا, حضرت نے فرمایا جامی کل آئے تھے ایک مصرا کہہ گئے تھے, ذرا سناؤ تو سہی. مولانا جامی نے عرض کی, حضرت مجھ سے بھول ہو گئی, میں نے ایسی جلد بازی میں کہہ دیا تھا, میں اپنی اس خطا پر نادم ہوں. فرمایا نہیں نہیں, جو کہا تھا کہو تاکہ اس کا جواب بھی تمہیں سنا دیں. تم نے ایک مصرا کہا تھا ہم شعر مکمل کر دیتے ہیں, ذرا سناؤ. مولانا جامی بہت چلنے کا حضرت نے کہا نہیں نہیں سناؤ. وہ مصرا مولانا جامی نے کسی کو سنایا نہیں تھا, حضرت کو خبر تھی, حضرت کو خبر. اور جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی. لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں, حضور ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, اور بندہ مٹ جائے نا آقا سے وہ بندہ کیا ہے. اللہ وہ مرید کہلانے کے لائق نہیں جو پیر پر اپنے آپ کو فنا نہ کر دے, اور وہ سچا پیر نہیں جسے اپنے غلاموں کی خبر نہ. ظاہر نہ کرنا یہ اور بات ہے, جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہو. پر نہ کہو جو مصرا کہہ گئے تھے. مولانا جامی نے سنایا حضرت عرض کی تھی کہ نہ مرتا نس کے دنیا دوست دار, اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے نہ مرتا کے دنیا دوست دار, وہ مت نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. فرمایا اس کے آگے جواب لکھ دو اگر کاغذ برائے دوست دار. تم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے, تو جواب نکلو کہ اگر اس کے پاس دنیا ہے تو اپنے لیے نہیں ہے, وہ تو دوست کے لیے رکھی ہے. میں دیکھو مجھے میرے سن بدل کو دیکھو, مجھے دیکھو, میں نے دنیا اپنے اوپر ساری نہیں کی ہوئی ہے. میرے سر دل لگا اللہ سے سر دل یہ سونے کی کیلے سے ہے, یہ زمین میں پڑی ہے, میرے دل میں نہیں پڑی ہوئی ہے. میرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے, میرا دل اس دنیا کی محبت میں بہت خراب ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا لے کے دین چھوڑ دے. نہیں, اگر مال کی تما یہ رکھتا ہے کہ دین پر خرچ کروں تو ایسی تما اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے, دنیا کی محبت نہ دے, اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت دے. دنیا کا مال دے تو جائے حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو, نیکی پر خرچ کرو تو اس میں کوئی برائی. دیکھو نا, ایک قانونی خزانہ کا ہے, ایک قانونی خزانہ کا. حضرت عثمان نے کسی دولت سے جنت خریدی یا نہیں خریدی؟ آپ کی مرضی ہے, اس دولت سے دنیا خریدے, اس دولت سے جنت خریدے, وہ آپ کی مرضی ہے. حلال مال اللہ سے مانگو اور اس کو دین کی راہ میں خرچ کرو. اگلی آیت میں نے بڑی سی قسمہ بھی بیان کیا تھا, آج مٹوروں کی گفتگو اور اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں پہلے جتنے رسول بھیجے سب مر دیے. سب کون تھے؟ ان کی کہنی ہے مرد تھے جنہیں ہم وہی کرتے تھے, سب شہر کے بستیوں کے رہنے والے تھے, صحرا کے رہنے والے نہیں تھے. کھانا بدوش نہیں تھے کہ سامان اٹھائے پھرے کہ آج یہاں کل وہاں, سب بستیوں میں بسنے والے, شہروں کے رہنے والے. دو باتیں پتا چلی, ایک تو جتنے رسول آئے سب اللہ نے بھیجے, اللہ کے سوا کسی اور کا رسول ہم مانتے ہیں. ویسے تو جس کو بھیجا جائے لفظ رسول مانا تو مراد ہوتا ہے, لیکن نبی رسول کی مراد اللہ کا رسول کو اصطلاح ہم دیتے ہیں. کوئی انگریز کسی کو نبی ظاہر کرے تو ہم اس کو مانتے. یہ مرزا وغیرہ کو سنا لوگوں نے بھیجا, اللہ کے رسول اللہ نے بھیجے اور جتنے بھیجے سب کے سب مرد تھے. کوئی عورت نبی نہیں, فرشتوں کو نبی نہیں بنایا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جنوں میں بھی کوئی نبی, جنات میں بھی کوئی نبی نہیں. سب مرد تھے جنہیں وہی ہوتی اور وہی اللہ کا پیارا تھا. سارے نبیوں کے پاس جو فرشتہ آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. محبت سے عزت سے ان فرشتوں کے نام دیا گیا, شان والا ہے. اللہ کے مقرر فرشتے ہیں اور چاروں فرشتوں کے سردار ہیں, بڑے فرشتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑی شان والے ہیں, بڑے درجے, بڑے مرتبے والے ہیں. سب کے پاس ہم گئے اور مرزا کے پاس جو آتا تھا وہ کون تھا؟ اس نے خود لکھا ہے میرے پاس جو وہی لے کر آتا تھا اس کا نام تھا چیچی چیچی. کتاب میرے پاس موجود ہے, کسی پر الزام ہم لگا رہا تو یہ نام بتا رہا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ انگریز کا چہلا تھا. کیونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ پر وہی ہوئی اور اسے فرمایا گیا کہ آئی لو یو. کتاب میرے پاس موجود ہے, الزام ہم لگا رہا ہے. آئی ٹیل گیو یو لاسٹ ورڈ, تمہیں بہت بڑا کام کیا جائے گا. تو یہ انگریزی میں جو وہی آئی تو یہ وہی تو نہیں تھی جو یقیناً پیغام تھا, اسی کا پیغام تھا جنہوں نے اس کو نبی بنایا تھا. اور وہ انگریز تھے, وہ انگریزوں کا تھا, اللہ کا نبی رسول. کہہ دیجیے, ذرا اسی کہہ دیجیے نہیں تھا. اور جو اس کو نبی رسول مانے, سسرا مانے, یہاں تک کہ جو اس کو مومن مانے, وہ خود مومن نہیں رہتا. تو کفار مکے والوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی رسول بنانا تھا تو فرشتے کو بناتا. کوئی پرندہ آتا ہے ہدایا کرنے رسول بن کر انسان کو اللہ نے رسول بنایا تو اس پر یہ آیا کرتی کہ بھول گئے ہو پہلے بھی کتنے رسول آئے تھے وہ کون سے ہو تو انسان میں سارے مرد تھے تم ان کے حالات کو سنتے رہتے ہو ان کے بارے میں جانتے رہتے ہو چھٹی میں تراش کرتے ہو پہلے کون پرندہ نبی رسول بن کے آیا تھا کتنے بھی نبی رسول پہلے آئے تھے وہ سارے مرد تھے. یہاں سے علماء نے مسئلے نکالے ہیں کہ امامت پیشوائی نبوت قضا اور دیگر عورتوں کے لائق عورت ہرگز نہیں ہے. عورت ہرگز ان کے لائق جو آپ نے بٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے بٹھائی ہوئی ہے اللہ نے اس کو یہ درجہ آپ نے مانگا تھا اور جیسا لوگ چاہتے ہیں اللہ ویسا کرتے تو یہ آپ نے مسلط کی ہوئی ہے اسی لیے دیکھ لو ماشاء اللہ ملک میں کیا حال ہو رہا ہے.